Tu program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 15 sierpnia, minęła 7. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Pielęgniarki ze Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie kończą strajki, wracają do pracy. Nie ma porozumienia między prezydentem Krakowa a PO w sprawie wspólnej listy w wyborach samorządowych. Polsko-litewskie rycerstwo znów pokonało Krzyżaków. Za chwilę o inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Jest porozumienie płacowe, pielęgniarki wracają do pracy. Zakończył się strajk w Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. Protestujące spotkały się wczoraj z dyrekcją placówki w gabinecie wojewody. Po prawie 5 godzinach negocjacji udało się podpisać porozumienie. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Po wielogodzinnych rozmowach, ale i to chcę podkreślić i podziękować i pani przewodniczącej, i panu dyrektorowi, toczonych bardzo merytorycznej, spokojnej, konstruktywnej atmosferze, podpisane zostało wstępne porozumienie, którego efektem jest zakończenie strajku z chwilą obecną. Strajk został zakończony. Ani pielęgniarki, ani dyrekcja szpitala nie ujawniły szczegółów porozumienia. Wiadomo tylko, że obie strony musiały pójść na kompromis. Będą podwyżki, ale spór zbiorowy trwa dalej. Protestujący chciały włączenia tak zwanego dodatku zembalowego do wynagrodzenia zasadniczego, w kolejnym roku wzrostu pensji o 500 zł i w 2020 o kolejne 500. Strajk trwał od poniedziałku, pielęgniarki odeszły od łóżek pacjentów, szpital pracował w ograniczonej obsadzie, odwołano planowane zabiegi i nie przyjmowano nowych pacjentów. Bez porozumienia między prezydentem Krakowa a Platformą Obywatelską w sprawie wspólnej listy kandydatów w wyborach samorządowych. Rozmowy zakończyły się fiaskiem. Propozycja, by PO, Nowoczesna i Przyjazny Kraków poszły wspólnie do wyborów, padła pod koniec czerwca. Najlepsze miejsca mieli zająć ludzie związani z Jackiem Majchrowskim. Prezydent Jacek Majchrowski w czasie spotkania z radnymi miał wyrazić opinię, że Przyjazny Kraków powinien iść do wyborów sam. Jak komentuje radny Rafał Komarewicz, taka decyzja została podjęta na podstawie badań sondażowych i rozmów z mieszkańcami. Stwierdził, że środowisko prezydenta nie zamierza wikłać się, w jak to ujął, wojnę polsko-polską, a współpracować z każdym dla dobra miasta. Podkreśla też, że nie było żadnego formalnego porozumienia z Platformą i nie zostały podpisane w tej sprawie dokumenty. Natomiast we wspólnym oświadczeniu Platforma Obywatelska i Nowoczesna piszą, że prezydent złamał zawarte ustalenia i zwyciężył, tu cytat, egoizm klubu radnych Przyjaznego Krakowa. W innym fragmencie oświadczenia działacze PO i Nowoczesnej zarzucają Majchrowskiemu wyborczą kalkulację. Nie chcąc opowiadać się po stronie Koalicji Obywatelskiej, woli zostawić sobie furtkę do współpracy z PiS. Piszą w oświadczeniu. Koalicja Platformy i Nowoczesnej deklaruje, że przedstawi krakowianom własne propozycje programowe i personalne już niebawem. Teresa Gutredio, Kraków. Pod Grunwaldem polsko-litewskie rycerstwo kolejny raz pokonało Krzyżaków. W inscenizacji jednej z najsłynniejszych bitew średniowiecznej Europy walczyło 1500 rekonstruktorów, a rycerskim zmaganiom kibicowało 15 tysięcy widzów. Symbolicznym pretekstem do rozpoczęcia walk było wręczenie przez komturów zakonu królowi Władysławowi Jagielle i wielkiemu księciu litewskiemu Witoldowi dwóch nagich mieczy. Najjaśniejszy królu! Wielki mistrz pruski Ulryk, tobie i twemu bratu śle przez nas, heroldów swoich, te dwa oto miecze w pomoc do zbliżającej się walki, abyś opatrzony w nie żywiej wystąpił z ludem twym, nie ociągając się do boju. Nie chowajcie się w tych gajach i zaroślach. Prosimy na otwarte pole. Dzięki Bogu w wojsku naszym na orężu nie zbywa. Nie potrzebujemy go od nieprzyjaciela pożyczać, ale w pomoc dobrej sprawie przyjmuję w imię Boże i te dwa miecze wasze, chociaż je wrogowie łaknący krwi mojej i narodu mego przysyłają. Inscenizacja bitwy sprzed 608 lat odbyła się po raz 21. Jeszcze dziś można zwiedzać obozowisko rycerskie, w którym mieszka ponad 3,5 tysiąca kawalerów bractw rycerskich z rodzinami i miłośnicy historii. Trwa też średniowieczny jarmark. 100 tysięcy fanów na rzymskim koncercie Rogera Watersa. Lider i założyciel grupy Pink Floyd wystąpił na terenie Circus Maximus, czyli tam, gdzie był największy cyrk starożytnego Rzymu. 75-letni dziś Waters głównie przypominał największe przeboje Pink Floyd. Jednak znany z radykalnych, lewicowych poglądów artysta nadał im dzięki scenografii, filmom i obrazom pokazywanym na ogromnym telebimie bardzo aktualny społecznie i politycznie sens. Muzyce towarzyszyły filmy ukazujące nędzę, wojny, tragedię uchodźców i dehumanizację dzisiejszego świata.

czas swój wolno pędzą, czy stąd która co pochwyci, bodaj tylko nici, nici. Czekają na rycerzy, a rycerze w pola. Rycerze przekroczyli właśnie Wisłę i ze śpiewem na ustach. No, weszli w państwo zakonne. I ten moment Jagiełło wybrał na jeden z takich, przynajmniej według Długosza, znowuż, jeśli postępujemy, na jeden z takich wielkich momentów parad wojskowych, bo kazał rozwinąć wszystkie chorągwie, z tego wniosek, że nie były zawsze rozwinięte. Tutaj uroczyście kazał wszystkim oddziałom zgromadzić się pod chorągwiami i miał przemowę osobną, wielką modlitwę, w której wzywał Boga na pomoc dla tych, którzy nie mają agresywnych zamiarów, są w prawie, działają wedle sprawiedliwości. Wszystkim to chciał uświadomić, że tak tę wojnę traktuje. Po czym zaśpiewano Bogu Rodzice. Wszyscy zgromadzeni ponoć ją zaśpiewali. Pytanie, jak to było możliwe w tak ogromnym tłumie, ale jednak Długosz tak pisze. Długosz tak pisze, a pan Jacek Kowalski śpiewa na ten temat tak. Kładę stopę w strzemię, z góry widzę ziemię, za mną reszta ciągnie, nad nami chorągwie. A niechajże je wiatr rozwija, na świat podawa. Jastrzębiec okrza korab dryja, brus i wienia. Niechajże je wiatr rozwija, na świat podawa. Jastrzębiec okrza korab dryja, brus i wieniawa. Przyszłość widzę w dymie, staram się o mało, tyle, że a niechajże je wiatr rozdyma, ze sławą wiąże. Ogończyk okrza list Sulima i odrowoże. A niechajże je wiatr rozdyma, ze sławą wiąże. Ogończyk okrza list Sulima. Serce we mnie taje, ale krzepnie wola, gdy nade mną staje godełgodna rola. A niechajże jej porostaje poddana niwa, mądrostki skarbek roch poraje, leliwa. A niechajże jej porostaje poddana niwa, mądrostki skarbek roch poraje, godzięba leliwa. Jestem pod przemożną przemocą wrażenia, że mnie upewniają przeszłe pokolenia. To one tu wstępują w szranki z dziedzictwem prawa. To pory dębno i habdanki na łęcze gostawa. To one tu wstępują w szranki z dziedzictwem prawa. Danki